牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 بار حال سيرم كا قورم مريم تو سيرم كا سيري ام همو روفم كا استالا بيكتا همو يوان لپينا يو تو ياريرا هر همو يوان ملكي تون ملكي منن تو استا فرما رواي ام بونا وراغ بين نرخو جلانا اكل ولا سري خوراكا بجيل يكانا بي اما سارا نوسر درو شاوكي تويا اما ويستي تويا تو امت به شتیل جی خوی نیه یشتا شتیک ماوا من شتیکم لبیر چوا اوه چیه الی پاشم ناکره ایش تیلو گرنگ تیر بی که تو فرمان روائی ام جلانم کی تو راست کی لوانه اتقین وکا میشکمی شیو انده بیت بلام ازارکی ناوسته بوچی کشکا که بم شیویت یک چو لکاتی شرکا ویرام بو لدوای وی ایو روشن وای بسر هات گورم میرویم ای او شوی نکویه که زورترین کاتم تیابه سر برد او شوی نه بتواوی روخه استابونی نما پیم وابی ابی سیری که او شوی نبکم او بله لوانه اشتیب دوزیدو کبیر او ریکانه بوب گرهنه تو پاشم بابرین بو اوی اما خرابه لوانه او پارچه بز بید پارچه یاری گونگی اکا لوانه کلیلی او ببیرون یکانی بوب گره تو ابی خیره لنای برم باش او خویا بده سوا لیویا دی بابروی واتای چیا؟ او به هر شکی امانجی من نبو بلکو امانجی ام کچه بو او ایوی ام کچه بکجید شکر هوا ایوه ایما زور نزیگنی لیانوه ایما سلامتی لو مو دانی زیگیان اینکه هاش مارکی بو توکلین دست بکا بکار کردن تو خامه نمه اگر پوفو پاشا لیک جیاب نوا اوه کشکا چارا سره بی آیا ابه پوفو لبو توکلین رزگار کم بو اوی بیل کنن با پاشا ها اما نا پیانالین قوزاخی مروف لناویا مروف هی حب جرام بوی ببن سرباز خیراکن بیدوزدو اوه تا و دوزیم خیراکن ابي اما بلاكي اي باشا من الفيلا كوي اما ايش سودينيا اقا ترمكا بارسا بارسا كرابي او انا اتوانم توان ايبو كاليزي نوبا كاربيانم كيلوا باشا قيشت درواسكي كوشك باشا ابي بدوري شو انا كاب صورينو باشا نجل ناون او هم خلقي اخو ما مشارينو باشا اي دنگو باسي گونو بيتوچيا اوا استاچونا نو بيجينو ولا استابر روكارد اي استكاري توپ بلوريا كچونا ايا تواني منو بوفو ببيني لرگيو بله لموداكي كمي برسترو اتوانم توانای توپ بلوریا کم بکار بینم بو اوی او کسانم ببیر بیتوا که بچاوی راستم بینی من لرگی بینین لچاوی چا پیش موا اتوانم شنی او کسانا ببینم لرگی توپ بلوریا کوا لیستایا امن بودرکوی شوینکی گونو پی تو لشوینکی ایمن هر وها شوینکی پوفو پاشاو یو پی هر وکو اوی سری تیفی کی چم بشب گوایا بلام چاوی راستم تنیا توپوفو گون ابینی بوی ناتوانم آوانی تر ببینم اگر لنزیگی که لحر سیکتان نبرن او کاتا تنها توانم شوینی سیکز بزانم لیک کاتا اویش اگر بچاوی راستم کسی ببینم او کاتا ناتوانم شوینی کنترین آمانج دیاری بکم که اوش پووویم پیموا به پیویز نکاتی تر چاو دیری پوووو بکید چون که تو تنها اتوانی جست سریکی ببینی لگل دابشبونی جستی لیوا اوش زیادر لوی سود من پی بگینه زیان من پی گینهت تو پی ویوا بیه اگر بتوانم تنها جستی راستقینی ببینم کوایا اوه واتای اویا ناتوانه بلا برگیرا وکانی فیلم لیبکا اگر جست راستقینه که وکو قباری میشو لیکا او اتوانم من لنایی ببم درفتی املو کاتی ایا که برنگاری پوفو ببینو لکاتی اکا جستی دابش بوا تو پیوه کامل خاله نبسوت رو ده کوای اوان خاله لعوازه که منی نشکره کرد کوای تنها ابه او خاله لدشان بکر بین برو پیشو برو درگاه برو که اکویت کتایو تناند لگل او همو دنگا کل ناو کشک رو خواکه هه بلا مستی بیستتی جاکی پی تو توانی گوی لو دنگا بید کل ناو موبایلکی گرفانی و احاد گورم پی تو ویل بینه لگلا خولیم خیراش تکانه پی بلیم منو پرو فودا کچکا منه نایو وچون که اشتا دجمن لم دورو برایا او ایمه جر زمینه که اوکو پناگه یک بکاره اینین استاش گیو لکسکه بگره استا خسر لکل آقا سلاو گورم پیتو کمو گیت لکل من باشم بایه نگرانی من مبابه هیش شوه یک تکاد لیکم نگران نبی تیکشتم مالاوا اما باش بو یانچی بالا اتوانی اتوانی پزیشکم بو بینی گورم پوفو اتوانی چون که اتوانم خوم داباش کم بو قباری میشولیک که وای اما واتای اوه اشتوانم خوم کم کسانی تریش اتوانم بپی دوخا که رخصاری میان جستم تنانم دنگیشم گورم چون که استاش پی تو کوتو تا جر کاریگری خسکانی منو خسد روکانی من رزگاری اکم لجر دستی او کچه بویا بردوان بلا چاو دیری کرنی گونو پی تو بردوام بلا چاو دیری کردن یا چون که بمزوانا دیمانه کی سرندوان که جبین استاش چاره سری که تو بکه هر وقت بالنی ابو کارب کی کاتی کیش تا آبی منی جو کات رزگار تکم ناوت ناوی تو چیا پیم بله گون فریکس گون تو ولامی دعوکی من یایه و بوی من راشکاوانه قصه لگل توی اکم ام پیاوه هر لبنه را تامردوه لدوای شرکه من راست و خوک وجرا استاب بیرم کوتوا او کاتمن نمتوانی مردوکان سارش بکموا تواناکی من تنها او بو والا ترمکبکا شی نبیتوا هروها اتوانم کنترولی جولکانی شی بکم اما ایتر چیت روحی لبرنیا هیچ رگه اینیه بو اوی بگره تا و سرشی و که پیشتری بویا بمبورا داوالی برد نکم حالم چیه؟ زور سپاس تکم چی؟ او تو چی تا؟ تو با چی سپاسی منکی؟ با او کاری که کرده من چیش تکم کردوا؟ وکو چی؟ پیم بله لبیری که تنها خزمتی بو پیشکش کردوا باشه پیم نالی و تو چی تا؟ اما کاری که باش نیه که تو ایکی تو رم که تو لکات یکا سپاسیش مکی؟ دی کشنیه چیتر سپاس ناکم چون که ایمه ایتر هاورین منیش هرگی سپاسی هاورکانم ناکم استا دنگو باسی گون چونه؟ تو براسی تا؟ چی بوا؟ نخیرش تیوا محاله ناسانم و چی رویاوه که تو من ای هاوره، ناچارت کردم جیانه که تر لناو ببم براستی تو گوره بوی، گوان گرمن گرمن اگر سر کوینیان شکز بینی اوه دوزخه چاوره ما نکات نگلین در پشت ما من روشت بوی وای بسرهام براستی حالای من بو خیره لیره برو. الله من اگر که ای توم بمریه نخیر اما الله من یا چون که پی تو کشتی نام نیم بلا من او کاره کیم من او کارمون که ای توم کشت الله من ها نه که تو کشت نخیر بیتو او کاره کرد بلا هر حقی منه که تو لجیانه بلا هرگیز برابر او بونوره نداره من زنی که اونه مردوه که تو مرد که تو مرد تومر کای تومر کای تومر یار متیم کس رزگاری کای کای تو کای تو کای تو کای تو تن کنی چاو هیک بمزوانه اگر سر شیوا ساکی خو من داتو ام بگرن و سر شوکی نه اما علای منه نه توانو رزگاری کن کسی بی کسی بی لجاتی من رزگاری کن نخیر نخیر نخیر نخیر بلام بلام بلام بلام بلام دکتر پلایس چیا؟ تو رزگاری اکی؟ که هب ممشوه مرد نکی درو تو آنی رزگاری که وانی ها؟ اما چی؟ بوچی دستی جا کاتو؟ کای تو بگره نرو سرشی و اصحه اگه خوی؟ نید که ها لدوه او کاره او ایسا کاتو او بوی بوچی؟ نازانم بوچی ام کاره رویم چی بوا؟ چی رویا و پالم؟ من نازانم من تنیاتو انم او ببینم که رویا بلا هم گون استا ازاره چیشه چی؟ ازاره چی؟ پی تو چهر سوی خوی اکا نکای تو گونیش لپالی اوه لسر زوی کوتو بلاستی اما اماشه باشتی کی باش نکا تو بلای که چون که ام کچا برم تی ایمه ابه پی تو جور رالی فرمانه که ایمه بیت تکاو لیه کن که های تو رزگار کن اصلا موسا بولی یورو و حکی داشی بیکن تو سرو وگا سگا وکی تزو کنو کنجو Hiroka mezasu mirai to oite kebori ni shite kita kago meshire nagara kuru to tsunagatte iru tsuki iku rasen ni ne wo osamete kushigi na yume kara ni wo norita Kyori ittai yubi de hajiku koi ga sora ni mau boku wa ni